70% mego ciała to muzyka jest. Pozostałe 30 THC? Nie. Jak to nie? A może? Pół na pół to liryka, 100% EUK to nie matematyka jest. Przelewać myśl na papier, kto się z tym boryka? Dobre słowo nie kłamie i to jest prawidłowe, dobry przekaz. I mu za dużo ponad połowę daje uciąć sobie głowę, że tak jest. Wszystko według planu, dobre brzmienie, przekaz fest, tak, to jest, znasz mnie. Dużo mi nie trzeba, nic więcej, mi nie trzeba nic więcej. Przecież znasz mnie, stary. Ej, odkurczyłeś? Nie, widzisz, że nie, to jest moje przeznaczenie. 70% mózgu to marzenie, 30% głowy to puste przestrzenie. Jak to nie? A może więcej? Pół na pół, głowy dymu do połowy, 100% pracę. Nie odbierzesz mi mowy, ja jestem gotowy. Najbardziej kryształowy człowiek, nic do ukrycia w tekście bez mrugnięcia powiek, prawda? Więcej mi nie trzeba, nic więcej mi nie trzeba, nic więcej. Przecież znasz mnie, stary. Jak chcę to zrobić? Najlepiej nic więcej mi nie trzeba, by czy z brąksy palenie, równowartość nieba. Nie trzeba nic więcej mi nie trzeba, brać picie, palenie, równowartość nieba. To było 100% mnie, to było 100% mnie i moja potrzeba. Check it out. What the heck, rock the discotheque.